Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյան։ Այսօր ծրագրում Ղարաբաղի հակամարտությունը ԽՍՀՄ Պլուզման համատեքստում թեման մեկնաբանում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Ալեքսանդր Մանասյանը։ Ըստ արևմուտքի ծրագրի ԽՍՀՄ պետք է տրոհվեր և նորանկախ պետություններ ստեղծվեին նախկին միութենական հանրապետությունների սահմաններում։ Ինչու միութենական հանրապետությունների սահմաններում։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ, քաղաքական հետազոտությունների ակադեմիա հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ալեքսանդր Մանասյանը սրա բացատրությունն ունի։ 1991 թվականին նոյեմբերին Երևանում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բեկերը հայտարարեց, որ ԱՄՆ հետխորհրդային տարածքում նորանկախ պետությունները կճանաչի նախկին ԽՍՀՄ միութենական հանրապետությունների սահմաններում։ Հազիվ թե այդ որոշումը կայացվել է 91-ին ԽՍՀՄ լուսարման վերջնագծին։ Ամեն ինչ խոսում է այն մասին, որ ԽՍՀՄ-ը ըստ միութենական հանրապետությունների կազմակերպման նախագիծը վաղուց եղել է, բայց ինչու հենց այդ նախագիծը, որովհետև հաշվարկված էր, որ միութենական հանրապետություններում էին գտնվում կենտրոնախոս ուժերը, միութենական հանրապետությունների շատերը դեմ չէին լինի անկախացմանը, եւ այդտեղ պետք է գտնեին հնարաններ, ահա այդ ծրագրի իրագործման համար։ Դա եղել է քաղաքական որոշում, որը անտեսում էր այն իրողությունը, որ այդ հանրապետություններից որոշ սահմաններ գծված են կամայականորեն միջազգային իրավունքի խախտումներով։ Դա մանրունք էր դիտվում ԽՍՀՄ կազմակերպման աշխարհակահական մեծ խնդրի համեմատությամբ։ Արևմուտքի դիտակետից ըստ միութենական հանրապետությունների ԽՍՀՄ կազմակերպման ծրագիրը ամենից օպտիմալն էր, թե քաղաքական, թե այդ գործընթացում միջուկային գերտերության լուծարմանը ուղեկցվող հնարավոր վտանգներից խուսափման տեսակետից։ Այդ իմաստով արևմուտքին կարելի է հասկանալ, որպես խորհրդային միության փլուզման պայթուցիչ արևմուտքը չէր կարող չօգտագործել Ղարաբաղյան խնդիրը։ ԽՍՀՄ կազմակերպումը ըստ միութենական հանրապետությունների կարող էր սկսվել միայն այդ խոշոր դերության կառույցի թույլ տեղից, և դա ազգային հարցն էր։ Պարզվեց, որ ամենից նպատակահարմարը հենց Ղարաբաղյան հարցն է, քանի որ 20-ական թվականներին հենց Ղարաբաղի նկատմամբ ամենացինիկ ձևով թույլ տրվել ամենամեծ անարդարությունը, երբ հակառակ ժողովրդի կամքի երկրամասը մեր երկրամասը մտցվել էր ադեր ԽՍՀՄ-ի սահմանները։ Հայկական Ղարաբաղը կարող էր կատարել մեծ գործընթացի տարտերի դերը, կայիցի դերը, քանի որ բնակչությունը դրան պատրաստ էր։ Հազիվ թե 1988-ի փետրվարից հետո ընդամենը 3 տարվա ընթացքում Վիթխարի գերտերությունը, որը ուներ Վիթխարի զինված ուժեր, որը անվտանգության համընդգրկում համակարգ ուներ, հազիվ թե այդ 3 տարում փլվեր, եթե նրա քաղաքական կառույցում չլինեին արևմտյան նախագծին նպաստող ուժեր։ Այսօր համացանցը լիքն է հոդվածներով և տպագրված են բազմաթիվ գրքեր այն մասին, որ Կրեմլը և անձամբ Գորբաչովը առաջնորդվել են այդ գործընթացը ներսում, կատարել են այդ դերակատարությունը։ Առայժմ դա քաղաքական վարկած է, սակայն եթե Ղարաբաղից նայենք Կրեմլի և հատկապես նրա առաջնորդի վարքին, ապա կարելի է ասել, որ մենք գործ ունենք ոչ թե վարկածի, այլ հավաստի փաստի հետ։ Ղարաբաղից, մեր լեռներից դա շատ պարզ է երևում, կամ բաներ, որոնք ոչ մի տրամաբանության չեն տեղավորում, բացի հենց այդ նախագիծը իրականացնելու Զունգայիթյան ոչրի օրերին խորհրդային բանակի ուշացումը և ներկայանալուց հետո այդ դեպքերին չմասնակցելը։ Զունգայիթը նույն տարում երկրի երիտասարդության դաստիարակության գործում հաղթող ճանաչելը, անհեթեթ մի բան, բայց այդ ծրագրի մեջ մտնում է։ 1950 թվականի հունվարին խորհրդային զորքերի Բաքու չմտնելը, 91-ին երբ խորհրդային միությունը գտնվում էր հոգևարքի մեջ, ուր որը պետք է վերանար, մայիսին սկսում է Կոլցո գործողությունը ընդդեմ Ղարաբաղի։ Առաջին հայացքի դրամաբանության մեջ չտեղավորվող այդ և շատ նման իրադարձություններ տեղավորվում են ըստ միութենական հանրապետությունների ԽՍՀՄ կազմակերպելու ծրագրի մեջ։ Կան նաև այդ ծրագրի հետ ակնհայտ կապեր ունեցող փաստեր։ Եվ դա առաջին հերթին այն է, որ դեռևս 1988-ին միությունական հանրապետությունների սահմաններին տրվեց այլ կարգավիճակ, եւ հենց Ղարաբաղյան թեմայի կապակցությամբ։ Մինչ այդ ավելի քան 20 դեպք է արձանագրված, երբ միությունական հանրապետությունների տարածքներից մեկից մյուսին տրվեց կենտրոնի որոշմամբ առանց հարցնելու տեղական ժողովրդին, առանց որևէ մի դժվարության։ Հայտնի է նաև հրիմի դեպքը, երբ հաստորեն միազնյա կերպով Խրուշչովի կողմից հրիմը տրվեց Ուկրաինային։ Իսկ ինչպես են վերաբերվել Միութենական Հանրապետությունները ԽՍՀՄ-ի կազմականմանը եւ անկախություն ձեռքբերելուն, չասենք, ստանալուն։ Միութենական Հանրապետություններին ռեալ իշխանությամբ օժտելու գիծը, որպես ԽՍՀՄ կազմականդելու տեխնոլոգիա, առաջ է տարվել հետևողականորեն։ Ինչպես կարելի է գնահատել Գորբաչովի կողմից հերագրված այդ քաղաքականությունը։ Եթե մենք հարցնենք մեր Բալթյան հանրապետությունների, նրանք շատ գոհ են։ Հարցրեք մյուս հանրապետություններին, կասեն գոհ են, անկախություն են ձեր բերել։ Բայց եթե հարցնեք ռուսական հայնասիրական ուժերին, նրանք դժգոհ են եւ հենց նրանք են, որ այսօր փորձում են Գորբաչովին տալ դատի։ Եթե խնդրին մոտենանք մի քիչ ուրիշ տեսակետից, աշխարհաքաղաքական գլոբալ հավասարակշռության տեսակետից, ապա կարելի ասել, որ ԽՍՀՄ-ի հերացումը պատմական ասպարեզից, որը բերեց ԱՄՆ-ի Միացյալ Նահանգների գերակա դիրքին, միաբևեր աշխարհի բևեր դառնալուն, ապա կտեսնենք, որ դրանից հետո հավասարակշռությունը աշխարհում անընդհատ խախտվում է եւ շատ մասնագետներ կան, որոնք գտնում են, որ Միացյալ Նահանգներին հակակշռող ուժի գոյությունը ավելի ապահով աշխարհ է եղել, քան այն, ինչ մենք հիմա ունենք։ Ըստ Միութենական Հանրապետությունների ԽՍՀՄ կազմականման նախագիծը արցախցիների համար բացասական հետևանք ունեցավ։ 1991-ին ադրբեջանական հանրապետությունը ճանաչվեց նախկին ԱԴՀ-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղով եւ Նախիջևանով հանդերձ, որոնք իրավաբանորեն չէին կարող պատկանալ խորհրդային Ադրբեջանին։ 91-ի դեկտեմբերին, երբ Ադրբեջանում հանրաքվե անցկացվեց, եւ 92-ին մարտին, երբ ադրբեջանական հանրապետությունը ընդունեց ՄԱԿ, Լեռնային Ղարաբաղը չի եղել նրա կազմում որևէ մի իմաստով։ Հետագայում Ղարաբաղյան քննությունը հանգեց այն բանին, որ իրավունքը հանդիպեց ադրբեջանական հանրապետությունը ԱԴՀ-ի սահմաններում ճանաչելու քաղաքական որոշման։ Որևէ բան չկա այստեղ, այստեղ կա արեմուտքի եւ առաջին հերթին երևի Միացյալ Նահանգների որոշումը ճանաչել Ադրբեջանը նախին ԱԴՀ-ի սահմաններում, եւ կա իրավունք, որը մեր օգտին է։ Հիմնախնդրի իրավական հիմքերի տեսակետից այսօր էլ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս չէ։ Ավելին, բաց հետևանքների մասին եթե խոսենք, այդ ճանաչումը բերեց Ղարաբաղյան պատերազմին։ Հենց որ արեմուտքը ճանաչեց ադրբեջանական հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղով հանդերձ, Բաքուն ստացավ պատերազմ սկսելու իրավունքը ստեյության։ Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպայից շատ մասնագետներ երբեմն շրջանցում են այդ հարցը, բայց լինում են նաև քաջեր, որոնք հանկարծ սայթաքում եւ պնդում են, թե իբրև Լեռնային Ղարաբաղը իրավաբանորեն պատկանում է Ադրբեջանին։ Այդպիսի քայլ կատարել է նաև Մեթյու Բրայզան, որին մեր կազմակերպությունը առաջարկել է $1,000,000, եթե նա բերի իրավական հիմնավորման փաթեթը։ Մենք առիթ ենք ունեցել նաև բարձրացնելու այդ գինը այլոց համար 5,000,000, 10,000,000, բայց մինչև օրս ոչ մի փաթեթ մեր կազմակերպությունը չի ստացել։ Այո, գիտեն այդ մասին արդյոք արեմուտքի մասնագետները, գիտեն, որ չի պատկանում, բայց տարածքային ամբողջականության սկզբունքը պետք է ասեմ, որ ընդունում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, բայց այդ սկզբունքը կիրառելի չէ այսօրվա Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ինչու՞, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կայացել է լեգիտիմ ձևով, որովհետև այդ տարածքային ամբողջականությունը չի վերաբերվում Ադրբեջանի Կարսի պայմանագրի համաձայն, որով Նախիջևանը տրվել է խորհրդային Ադրբեջանի ընդամենը հովանավորությանը, որովհետև 1991-ին ադրբեջանական հանրապետությունը հրաժարվել է խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդությունից և վերականգնել սահմաններ ունեցող ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետությունը, և սահմաններ ինքը չի հրճակել ադրբեջանի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Այդ ժողովուրդը երբեք չի ինքնորոշվել։ 1918 թվականին թուրքական բանակը մտել է եւ հաստատել է պետություն առանց ինքնորոշման ակտի 1920 թվականին խորհրդային 11-րդ բանակն է մտել, դարձյալ ինքնորոշում չի եղել եւ 1991-ին ինքնորոշում չի եղել արդեն այդ հանգամանքների պատճառով։ Միջդեռ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը մի քանի անգամ արդեն ճանաչվել է։ 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին, դեկտեմբերի 1-ին Ադրբեջանը ճանաչել է որպես Հայաստանի մաս, բայց դեկտեմբերի 2-ին ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ ինքնորոշման իրավունքը։ 90 թվականին ԽՍՀՄ ապրիլի 3-ի օրենքը, ըստ որի եթե միջնական հանրապետությունը դուրս է գալիս ԽՍՀՄ-ից, ապա մարզերի իրավունք են ստանում ինքնուրույն պետություն ստեղծելու։ Որն է այս պարագայում Ղարաբաղի բարեկամների առջև ցած հարցը։ Մենք պետք է այնուամենայնիվ փորձենք փոխել խնդրի կերպարը եւ իրավական ասպեկտները, այնուամենայնիվ ավելի լուրջորեն, ավելի հետևողականորեն հակադրենք քաղաքական որոշումներին։ Մանավանդ որ 91-ից հետո այնքան ջուր է հոսել, որ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի կողմից այդ տարիներին կայացված որոշումը այն շարժառիթները այլևս չկան։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղը տարածաշրջանում այլ խնդիրներ է լուծում, ինքը այլ կարգավիճակ ունի եւ մենք պետք է գուցե հենց այդ հանգամանքները շեշտելով առաջ տանենք մեր գործը։ Շարունակում ենք հաղորդումը միջազգային հետաքրքիր նորություններով։ Համաշխարհային խաղաղության եւ անվտանգության տեսանկյունից 2015 թվականը որակվել է որպես չափազանց վատ տարի։ Համաշխարհային խաղաղության ինդեքս ձեկույցի համաձայն 2015 թվականին գրանցվել է պատմականորեն շարունակվող տարաձայնությունների եւ հակամարտությունների խորացում, ինչի հետևանքով ամբողջ աշխարհում փախստականների եւ հարկադիր միգրանտների հոսքը հասել է ռեկորդային ցուցանիշի՝ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր։ Իսկ ահաբեկչության վտանգը մոտեցել է իր ամենաբարձր մակարդակին։ Ավելին, 2015 թվականի ընթացքում պատերազմական իրավիճակների հետևանքով գրանցված մահացությունների թիվն աշխարհում ամենաբարձրն է վերջին 25 տարվա կտրվածքով։ Զեկույցի հեղինակների հաշվարկներով 2015 թվականին պատերազմների հակամարտությունների ու տարաձայնությունների վրա ծախսվել են շատ մեծ գումարներ, որոնց տնտեսական ազդեցությունը գնահատվել է շուրջ 13.6 տրիլիոն դոլար։ Ցուցանիշը հաշվարկելու համար վերլուծաբանները դիտարկել են ինչպես հակամարտությունների ֆինանսավորման եւ պատերազմական բնույթի ուղղակի ծախսերը, այնպես էլ անուղղակի ծախսերը, որոնք կապված են մասնավորապես անվտանգության ապահովման եւ բռնությունների դեմ պայքարի հետ։ Հարկ է նշել, որ 13.6 տրիլիոն դոլար գումարը կազմում է գլոբալ համախառը ներքին արդյունքի 13.3%-ը, եւ եթե այս գումարն ուղղվեր ոչ թե այլ օգտություններով, ապա գլոբալ տնտեսական զարգացումը կընթանա բոլորովին այլ կերպ։ Բրիտանացի պատգամավորները մտադիր են դատական գործ հարուցել Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլերի դեմ Իրաքում երկրի մասնակցության հանգամանքների հետաքննության շրջանակներում, գրում է Guardian-ը։ 2003-ին ԱՄՆ-ի եւ նրա դաշնակիցների Իրաք ներխուժելու գործում Բրիտանիայի մասնակցության եւ Թոնի Բլերի դերի մասին քննչական կոմիտեի զեկույցը կհրապարակվի վաղը, հուլիսի 6-ին։ Այդ ժամանակ падգամավորները, որոնց թվում Լեյբորիստներն ու Շոտլանդացի ազգայնականները, մտադիր են փորձել նախկին վարչապետին պատասխանատվության կանչել։ Պատճառն այն է, որ սպանվել է 179 բրիտանացի զինվոր, 150,000 մարդ էլ զոհվել է Իրաքում հակամարտության ժամանակ։ Աշխարհը բախվել է իրական ահաբեկչական սպառնալիքի, ասել է պատգամավոր Ալեքս Սալմոնդը։ Նրա կարծիքով Բլերը պետք է վճարի Բրիտանիային սարսափելի հետևանքներով անօրինական պատերազմի մեջ ներքաշելու համար, որպես պատիժ Բլերին կարող է սպառնալ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու ցմահ արգելք, նշում է Թերթը։ Թոնի Բլերի աշխատակազմից զեկույցի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն չեն տվել։ Ֆրանսիայի խանութներում եւ շուկաներում միանգամյա օգտագործման պլաստիկե տոպրակների վաճարքի արգելքը մտել է ուժի մեջ։ Սկսած հուլիսի 1-ից մեծ եւ փոքր խանութները, հացի խանութները, դեղատները եւ մյուս առևտրական հարթակներն այլևս իրավունք չունեն դրամարկղերում պլաստիկե փաթեթներ վաճառել գնումների փաթեթավորման համար։ Դրանց փոխարեն գնորդներին հորդորում են օգտագործել կամ բազմակի օգտագործման պլաստիկե տոպրակներ, կամ էլ բնական նյութերից պատրաստված պայուսակներ։ Նիդերլանդների գիտնականներին հաջողվել է գյուղատնտեսական 10 տարբեր կուլտուրաներ աճեցնել այն հողում, որը նման է կարմիր մոլորակի վրա հայտնաբերվածին։ Մասնագետներն հաջողությամբ լոլիկ, վոլոր, տարեկան, սպանախ, բողկ եւ այլ բանջարեղեն են աճեցրել։ Փորձագետների խոսքով Մարսի վրա գտնվող հողը միանգամայն անվտանգ է մարդու համար։ Այս հետազոտության համար հողը բերել են NASA-ն Արիզոնա նահանգի անապատից։ Ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի հուլիսի 5-ի թողարկումը։